ابراهيم عليه السلام نام مجبرين مرینا مالکم سبیتا صلا لا تنتکون چه خبری نکوئی فراغا علیم بس ورسمشا پا غیبان دی بس ورغل گیجا پا غیبان دی ضربن بالیمین وحلو پخیلاسا وحلو مضبوط سرا فاقبلو الیه ندی محول ولا دعوت ربتا یزیقون کمندی والی قال رویل ابراهیم علیہ السلام حتا عبدونا آیت آسو بندگی کوئی ما تنحدون دعا چیت آسوی تو گئی واللہو خلقکم او اللہ تعالی پیدا کری ای تاسو وما تعملون او آغا چیت آسوی جوڑوئی قالبنو لہو اوالگئی جوڑ گئی دزد پارا بنیانم یو عبادی یو منار فارکو فی الجحیم بس ارتاو گئی دیفا اوڑ کے فارادو بھی قیدن بس ارادو گرا دے خلقو دا وسرا دے چل وجعلناهم الاسفلین بس اگردون مغاغی دیر لاندی زلیلا وقالا اول ابراهیم علیہ السلام انی ذاهب یقینا اتلون کے یما الہ ربی دینا دخبل رب دا الہ ربی آغت رب دا چو حکم کرد ماتا رب زمان سیاہ دین زرد شلار ما سمکی ماتا رب حبلی اے رب زمان راک ماتا من الصالحین دستالحانونا یعنی بچے نیکا بچی نیکانا فبشرنا ہو بس ممزیر ورکا آوتا بے غلام الحلیم فحالکا بردوار سرا فلما بلاوا بسر کلا چھوڑا سیدا اسماعیل علیہ السلام ماوسایا دا وسرا منډ زروتا قال اول ابراهيم علیہ السلام یا بنیا اے بچویا انی ارا فی المنام لیکن انا زبینما بخوکے انی اربحو یکی انزا احلال امتا منظر نسوجو کا مالا تراستا سخیان دے قال اول اسماعیل علیہ السلام یا عبدی اے زمان بلارا افعال کوا ما تو عمرو آغا جو حقا دوارا وطلعو للجبین اور آبی پردو اسماعیل علیہ السلام پرمخی ونا دیناو امن آواز ورکن آوتا ایا ابراہیم داشه ابراہیم قد صدقت الرؤیا یقینا رشتیا لکن خوب انا کذلک نجزی المحسنین یقینا مونږ دارنګي بدلا ورکو مخلصینو ته انا لا یقینا لهو البلاء المبین خامخا امتحان ازمائش ښکار دی وفدینا بذبح عظیم او قربان کړه مونږ ونا لویا ذبح وترکنا علیه فی الآخرین او مونږ پاتې کړه په هغه باندې ورسنو کې السلام علی ابراهیم السلام علی ابراهیم علیہ السلام کذالک ننج المحسنین دارنگی مونگا بغلور کو نیکو کاروتا انہو من عبادنا المؤمنین یقیننا ابراہیم علیہ السلام زبندگانو زمونگا مومنانو نو مخت آیتونو کی دا حضرت نوح علیہ السلام واقعیان بیان شوار حضرت نوح علیہ السلام دا اللہ تبارک و تعالی آغا گرگو زیدہ پیغمبرو چنہنین سوکالا دا اللہ تعالی مخلوق دا دا اللہ تعالی دا وحدانیت نارے لگولی وی رضی دینو قتلی شبی دینو قتلی جس وقت باو فحرکت کی باو دا اللہ تعالی دا توحید آواز او نارب لگولا اللہ تعبدو الا اللہ دا چبی دا اللہ نا سفر چا عبادت و بندگی مکوئی یاکم یعبد اللہ ما لکم من الہ غیره چرب لگولا ایزم اکوما عبادت و بندگی دا اللہ کوئی زان اللہ تا مختاج گئی تاسو لبید اللہ نبرسو کوا کارزاد مددگار لائف دا بندگی نشتے رہے کم مسلسل مخالفت کو دا اللہ تعالیٰ دا توحید اور ابن حضرت نوح علیہ السلام دے تکلیفون رسول جن یگڑے و سرکولے حضرت نوح علیہ السلام اللہ تا فریادو کر نو اللہ وی فلنیام المجیبون منسخ حصہ قبل ان کی رو ابراہیم علیہ حضرت نوح علیہ السلام پیغمبر دے جلیل القدر پیغمبر دے و اللہ تعجز دے السلام ذکر کوي چې ابراهيم عليه السلام پلار ته مساله بیان کړې دا قوم ته بیان کړې دا امتحانات پر آغلی دی اللہ تا عاجزو چدا مخلوق اللہ تا عاجز دے امتحانات پر آجی مصیبتون پر آجی نبل سوک کے دیشی شہاوکے صفات دو علوہیت و دو خدایی دو کافسر دی راشی او مخلوق دا آغی عبادت شروع کی دا اللہ دا عبادت او دا بندگی مضائبان دے اللہ رب العزت دا نوح علیہ السلام دا واقعی بسی دیدائی کے دا ابراہیم علیہ السلام واقعی رب العزت وَإِنَّ مِنْ شِيَعَتِهِ او یقیننا دڈلی داغنا شیعان ڈالا تابدار وَإِنَّ مِنْ شِيَعَتِهِ او یقیننا دتابدار او دے ابراہیم علیہ نوح علیہ السلام دا دفیروی کون کو داغنا پیروی سکولا حضرت نوح علیہ السلام دا اللہ را توحید چغیلہ بولوی بینکل دا اوپا نقش قدم باندی ابراہیم علیہ السلام روانو آغم دا اللہ را توحید چغیلہ بولی وَإِنَّ مِنْ شِيَعَتِهِ لَا عِبْرَاهِيمِ شیعگانو ای مقبا حق ذکریو چه ابراهیم علیه السلام وی شیعو وی اللہ ندیو ایلی جو این من شیعاتی الی ابراهیم دی شیعگانو دا آنا ابراهیم علیه السلام لچان شیعگانو ستار اپلار دی نکو آیا تحریف پا قرآن کی کئی چه دچانا اگیدروی چه قرآن سلویخ سباریو او لسی بارے قرآن وید حضرت عائشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیزی خوڑلے چسرے قرآن نمانی اللہ وید نحنو نزل نذکرا و انہ لہو لحافظون من قرآن راولی گا منگے حفاظت کا ان کیو قداد حضرت عائشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیزا چه دا اللہ و خبر کمزور اگڑا وی پا آگے کے دا حضرت یا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا خلافت و دا امارت خبر ہوا دا آگے کے ختم شوید آردی پر خمینی وی ویدید آیا خدای خدایی نمانما جا حضو که کم خدای عمر لوشی کم دینو خلافت ور گئی او دیوائی مذہبی رحنما روح اللہ آیت اللہ امام خمینی رحمت اللہ علی جمعات اسلامی مشر میاتو فیل جسم علی جمعات اسلامی امیرو آغا مالی خمینی موردار شوه آغا والا ردل دینا جنازه لدلو و جنازه جو والا شرکات کردو حضر دینا والا دلو ذکر جردهی تقریبا نزدریات یو برسرا نزدی و دو معامله کی صحابه اکرام و معامله کی دیم دا سی کسما اقاید و نظریات دیو دا غیم دا وسیدی و وَإِنَّ مِنْ شِيَعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ يَقِينًا دَلِ دَپېرمې کونکو دا ونا ابراهيم عليه السلام يزن يا ربو کلا شراغه راو خلقا بقلب سليم تزلق تابدار سليم تابدار اسقال لهو ربو اسلم قال اسلمت لرب العالمين الله وكلا چه آغتا دا غربو وي چه تابدار شاقل زان ما تا حوالكا قال اسلمت لرب العالمين يا الله ما خپل ځان تا ته حواله کړې چې څنګه ته وای الله تعالی اواز وکړو او وکړل اواز چې څنګه ته الله وی اواز وکړو قران وګوره دالې ثبوتونه پېښ کړي غا رومانی او داس افلار که آغاد نمرود دمرا نزده ده که نمرود باسا هر رای او پتخ بکینه سو نو که آزر با لبسو بسر با لپکه نوه ده نو تر آغی پوری با نمرود و پیسلین شروع کنه از سرده دینا جزان به خدای بی و داغی موجودم دی ابراهیم علیہ السلام دی فلار و سوا دمرنوی احمیتو با آغا زمانه کی چه دچاب ارزینو نارینا اولاد بینو نمانخت بی اومن الا کما دا زوی راکلشو لزمه یو لورا دو درگاه پو نمبانی منخطا کن دو چه کم آگینه با منخطا شوا دو زوی دو پیدایش بکاتا که دو آغای با دو ابراهیم علیہ السلام بکور که دو ابراهیم علیہ السلام دو پلار بکور که با آغینه خدمت کن دو ابراهیم علیہ السلام پلار دمرا لوی پیرو جسم آل ابراهیم علیہ السلام پیدا شو نو آمال سلور سو جنبو دے ابراهیم علیہ السلام بکور کے خدمت کو داول افلار زکر اٹول جوی اٹول منخ دیوی نو دا جبلار دا دا اللہ توحید بیانون دا گران کار دے دا گران کار دے دنگا و مستحر آوالو پسند و بلوجستان کی خلقو لا اکیدی یوی مانون جوڑا ہو و پا اخبر کور یا اخبر مور اپنار مشرکان یا غید دا اللہ را توحید مسئلہ نو بیانا ہو اغید اللہ پا توحید نو بویا تو اغید کلیمہ نو خیو لکلیمی پا مانے نو بویا تو آیا ابراهیم علیہ السلام اللہ وی اذا کالا لی ابی کالا چیوی بی اخبر بلارتا و قومی اخبر قومتا ماذا تعبدون در چامن لگی کوئی تاسو در تاسو بینا کما کاتا دلی گیا ہمی آلوین ذات دکائنات مالک و خالق آغم و پریخ ہے دے او دا مجسمی و جو رکڑی دی دو دین عبادت کوئی دید اگتازو رکو کئی سیدو کئی دین اتاو را اتاو شاید دے پلو نظر ما نختیو کئی دید ارسکو رشی دید ناز کے ویس اختیار دیشتے دا چا عبادت کوئی عبادت خود آغا چاکوئی چی آغا چی تو والا عبادت کے چی آغا دا نفع نقصان خود رکو دیتا بسال لگو دیتا بسیدہ لگو دامو ارادہ کرے دا دا چیدہ نواری دا خبرہ نجستا دو دا کی در آج دیب بارا کی نفرما زلکم لسدیتو مانساسو اکیدہ مصرا میران بلا عالمی کی اراد الله د بار سکول و نه تا سو دیل کوئی او د الله نه چې کما تمو اسرا لرلو هغه دین کوي نو د الله باندې مسخيال دي چې الله له سکول وایي او د الله له ستمو وبد لار وایي دا و چې ځان مختلف سینو دا حواله کړی کور دی یوڑا گرن تولا کا دوئی دی جے ہولا تو فاما زندر کم پی رب العالم تو سائناس کر دی کولا گوئی تو فاما زندر کم پی رب العالم تو کور دی دروازے دا پاسا دا اسنانی لگول دی تو فاما زندر کم پی رب العالم تا آغازات بارک مستخیال دے کیا رسل کہی دا آغا بارک سال کی دا ساتھ بکاری کہ تولا کا کوئی بدلنا بانگلہ بچ گئی نسائل اخکر بدلنا کور بچ گئی اور چپلا نے چلے رو آغا دے گاڑی دلوان نکلے دا آغا بدلنا گاڑے بچ گئی دے ایکسیڈنٹ نا فما جانکم میرا بالعالمی دے موٹر سیکل پا مالگاڑ باندے دے معشوم پل جوڑ کرے دیا و بدے بارے بچ گئی سو مصیبت و آفت راشی دے چی دے کور نراؤزی نیا و تا تول چرگا لال کی یا و تا تول پیسا لال کی وایدی ماهراشا چې دا بلا وای په دې باندې لاړ شي د ټول دې سغری څو ګنا کړو د چر څو ګنا کړو چې دې راځم خدالال کو چې دا بلا په دې ټول بيسا یا په ټول شر باندې لاړ شي فما ظنکم برب العالمین او دا دې شیعاګانو چې لاس را ټول باندې لا ګوري دا سنی شیعان دا ازاد جوائی سنیان او بارون دا شیعان ہو رئی لاز دا بیتور بانگلے لگوڑی یا بی لاز دا تور تار تاو کڑی او یا بی لاز دا زنزیرہ چولی اکتا مجوسی آنو او غاڑ دا بیچرم زنزیرہ چولی اکتا مجوسی آنو زین غلام دے ودو بیمانو زین غلام دے چه غار دا دی زنزیر واشو دو غلامی زنزیر دے مرا زنزیر و نسبی پا غار جبرو تڑر ایشا نتس پی لاز دے کارا چولی نف کارا و دو وی بخ پا کی نتو وی دا انسانان دی فما جانکم بی رب العالمین سدو مان دی اساسو ببارد رب مخلوقات کی ما تا ویدا بانگلی شدا و کاکار آگر دی ما اکم دی ویدا دی ما ایتا بیاو ما ایتا مسلمان دی یوی مسلمان نده روما دیو خما دا مسلمان مخکاری یوگری ماغور حدود خلاص زنزیر ده غال دی زنزیر ده دیمبر رات دی مایتورا کرا دنا بود دا مایلاتی شده ادی شکل ده ما ایم مشرکانو دا آغای بچی سکی آواتو زنانا جنکو با غالدا آارا چولو دیزان لغالدا لاکتا چولو دا رسوی امرا خورا دا سوی فما زندکم برا بر آلمی حصول پر گلال تا جگندن امام زامن واشی امام زامن امام زامن سمانا دادده شد اکم تاوید چونه ده دادده دی موار شد دیو بچ کری دیو بچ کری دا بینظیر شوان دا تاوید چی دا حملت روش ولا دلیا کتبال کشی آتفگیر کئی ندا سے اغلا سے دا سکڑ رہے تا سے اوپنی دے لا سر دا سے سترلل دیگانا دا امام زامن دے دا ودان شیعگان مشرح چولو دا حسانی وزیر اعظم کے دے دیت کی رات راغلو اسے ما او ویڈیو بخل سخائی تیرا تر آغده و آل دیر شیعگان و آغا مشر آده جو ده مجتهد وی آغا ده امام زامن واچو دیده ده خو واضح آلی گلی و دم دی آغا و ده واچو بیاوال خسر ناس که خود بیادان تر جیل و کعوی پس کولا امام زامن و دوار فائے کہ دائی یا علی یا حسن یا حسین دائی آئے کہ شباز دانوں نے قدید آوالا کرے ابس دو دار اپت نخل مصیبت نبشے فما زندکم میرا بلالن دا آغازات بارک مصفی آل دے شاہد کول عالم و دا کائنات رب دے چستا کتاب دیسی دن جوڑا شوا استاد آزاد بارے کے صفیات شبیا ساجبا مسلمانان دی وای زان دا مسلمانان او تو قران کریم چې کما د دین او د ایمان د اسلام او کیدرا او قران نو ولا وی تعلیم را گئی دا وی په خوای په نزیری اواز د نو مسلمانی را دا مسلمان دی نور ها خبر نه چې مسلمان څه کوي خبر نه نور دا یو چې دی الله رحم ما شومان زره کومل به کوم دا غي زره هغه کوم څه کوي او اخرې کو دا مسلمان به چی سره کیږي دا موږ یې څه کوو ما شوم یې پیدا شي چونگئی وزر آئی تھی مائدہ سے ہی ویدے معشوم لگ سکنا رہی تھی سکنا میں سکنا ستا ہوئی ویدہ سب بدا رہا مائدہ سے معشوم میں تاری دے دے وہاں ہاں سکنا تاری دے وہاں مہم پہ دلوی والی کیوں نہ لے دے تا مائدی دے دے وہاں معشوم میں تاری دے رہا ویدہ رفان بو ہے چې نه غاډنو چې موږ یې ته پریوته مې راځي ویې ویې راځه راځي پاسل کو زه یې ما راځه راځه ولا باندې وې څومره یې مسلمان بشي له واه راځي ویې ما پیدا د الله کلو دې چړګي باندې ساتي دې دې نه لازم یې اشته مور بغیر دې تر چړګي پرداوا چوستاله راځي دا تر چړګي دې خورا دا جیدرا دا مسلمان دی دا جیدرا فما زادو کم برا بل عالمی فنا زرا نظرتن لبی قدر یو نظر تا فل نجوم بستور کی دا ولی چونکہ ابراهیم علیہ السلام کوم جو دا صحابیانو دنه زیات تر عقیدا د نبی او د نقصان د خیر او د شر او د ستور او منور اس کوم جوا دی وای او سالانه مې نه لګولا په آزارانه مې لګي ردی دستور داو چې دی وکلا به لیلا تلو دی وای زو خواږه شیرینی سمکیانی سحلواجانی سزلوبی وغیرہ دعواغستی دی درگاہ تا بیراری ندی مجسمو دی بوتانو تا بیتیو خودا بیاما جواب از را دل کور دا برات لل برابا لل اخپل اخپل خواگ بیراواغستل ایفیداو خوردارا دے چھے بابا لروانی نو دکاندار تو ای مال گرا کر دکاندار پوڑے مال گواری نو زاد در زیارت تو اوشی نو چھے بیائے واپس رالی بیاوی دا خوردارا نبی اگاڑے مال گئی او دائے گاڑے خوردائی خوردا خوردشی رسید یعنی دے آل دیوڑی بابا لنو بابا یو جبی او بشخوان دوئی نو بیاده ده بابا اغا جولی اغا شخوان اغا کورده رای رویده اغا کورده را تفارون بی دا چلواغی کو دای ابراهیم علیه السلام تا یه نور درازی اغا دا زیو کتل برا نسی دا زیو کتل فقال اینوی سکیم دوی وی اگر نزاد کرد من ما دوی وی گیر دوی گیر دوی وی جزا در دستور ندا اندازو لگولا چیزو بیمار که نو علی ما یا بیمار ما آلان که دست دوا لکه یو سنه دی آغا یو درگا تر آغل دی او دای درگان تاویگی او یا پای درگاه بانی سو شیگ دی اتو دوی دستو که وی نو ده ویداز ما دیده که او مراد دی چه او پورشی نو پده بابا او پورشی که بزیارت پده بزرگ نوی آ نتو داسی دا بزرگ آ کبر دو گوری او دو دو دو و شیرا زو دیده زیاد درمن کنم دنی خورا زو دیده درمن یم صاحب دیده عقیده بانده دیده دا مطلبی جستان بده بابا بانده عقیده بی نتا وقیت او بولی چی در بین اتا چی دنو دنه پیده نقصان عقیده لنی ابراهیم علیه السلام دار سور دو کتل دیده بی هلنی سکیم لیکن انزا درد مندی ما ستاسو پده اکیده ستاسو پده اکیده چه تاجر اینوار از کو مای سورو نازن اپیدو نقصان اکیده لاری زو پده مای درد مندی دیوائی ابراهیم علیہ السلام وی حدیث کے رادی کی ابراهیم علیہ السلام دری درو ویلی نوزو بلی انزا درو ویلی گنای کبیده لار پیغمبر گناہ صغیرہ دینا کی گینا کی گینا نا اللہ تبارک و تعالی ساتھی کی گینا نا نبیہ اغدر سنگا ہوئے پیغمبر اغدر ہوئے لو اغا حدیث کے شرازی داغی مطلب داوے شرا عدری خبر کروے دا خلق و ذهن که داو چی که دا داسی ہوئے یعنی آتا روخ کاری دل آتا روخ نو لکا دا چوئے اینوی ساکیم یکینان از بیمارم حقید نداو آوستا لکا دا ابراهیم علیہ السلام دا روخ ہوئے نوی تا غید نداسی واقستا چی دیوئی دا بیمارم اوی اوی ساکیم یکینا نازاد درد من سوچ فن نجوم دای په خبرو کې چې دا دای دا سوای چې نوار کې سپوږ مای کې ستورو کې په دې کې طاقت د نوې د نقصان ورکولشته یاد کوم درګاونه چې د یو کړي دی او مجسمه او دای وای دې کې د نبی او د نقصان په هروش کې دا ایدی خبر کې سوچ وکړه نو چې سوچ وکړه په کالا انی سکیم نو یې ګنه زړه د منډه ما ستاسو په خبرو باندې وړلې او تان باندې دا ټول د سوای هغه اراده یې پرې کړې شریا دا یې سوای فتولوا نو مدبرین نو ګرځې درنه یې دا ونا شاکون کی وفیدی را دیدی روان شدی ابراہیم علیہ السلام دی چکر روانی دلو دا اولان سنووی چه لاکیدن لاسلامکم بادان تولو مدبرین زبان اللہ ویندی بوتانو ردی مجسمو علاجو کما و جتا کر دیدان راشی دیدان ویند رو نپرین محو جی و چیاری لاغل نا اللہ وی فرا الى آلیاتیم دیو ایو بولا کارا تو قرآن کو ایت پختور نرد کرشن رائلے فرا را مسرا لے دا پښتون قرآن دی مفتور او واسي فرا الى اليتيم پس ورسم شه فرا او دای خلق وی دی او ورسم ورسم شه پس ورسم شه به پس ورسم شه په خدایانو دای فقال لوی الا تاكلوا دا د خپل خپل د لوبینه په پرتیری غاټه غاټه مځایله د پرتیری مریدار حال واګانې د پرتیری تاسو به خوینا ایو علامه وې دا چې دنو مرداري حال واګانې ولا ماره خدای الله هغه ابراهیم او سليمان علیه السلام وی وی پتا خنا جو کو آده سادر یا جولیو چا خدوال سابلی پخبوی مادا جو بلا را نکوڑی وی خوبس نا دی بمین بربانی قرآن در ردینا کسی کوئی بسنو چا خدوال سابلی و رفلار وڑی وی ها کو آده سادر جو بلا نکوڑیو خوبر آرام بلی سبوائی بس گفی کارم کری کنی بار باری ناسی او ناس وردام دا خیر اما شاللہ آئی ودام دا ایسار خوزی او ایدامو مستاب حسام در یام دیشا ایتر خوبا درگی دا تلو ما نا چاہتا آجی تلو ما نو آئی وی دمگ ایمان بسی و موسکی ما او بے گورم نو کموس کولو قابل نو کوم مر بسې نه نو کوم مر بسې چلاړه ما همې کاځه داسي شکل لا نو لاو کاځه نماز لا موزه کرو واه نماز دې زمون ایمان بسې دې موزه نه کړ نماز دې کیږي واه بسې وښه نو یو دې پای کیږي خراب واه او دې اړې لو یا دې دې ما څنګه لو یا دې وینا سهار به وګورې چې موږ کای د موږ کې درس کوي سهار د جلاله ماما ځان له پرې موږ کړو وړه جلاله ما سره وړه د موږ راو چې سیدې لا ورته وایو په قران دې راوړو سیدې بیا په موږ وو ځکه سیدې راځه ما فاضل سنور با بجراؤ بیرو چه دستا گیر از نوزا سیڑم ده قرآن در گولی دست کئی چرا پالی دو آغا یہ چاہتا آتلو ما زمان مشرور دوستو ما در سنگا مائلالا مولامو پٹی کے لفوئی گی ایوالی مائدار مانگے لیو صحا ویسا مائدار مانگے لیو صحا ویدار مانگے سے دوائی مائی مترجم دے اختو کے ترجمہ لی کرشوئے دا حاشیہ بائی اتر لکل دی دا مائی دار مانگی لی کلے یہ دورہ کا راشت ہے چھو واپس گارا اور قرآن روا آتا دے مائی دار مانگی ٹائٹل بسی روا چھو آنے مائی دو دار مانگی اوہ بھی دا تا سنگا ہوئی سمائی دا وہ زمانگا مرد دے دا زمانگا مرد دے دا مائی دور دیتا قتل او دا یووے نو ما تاسو چې لوه علم ده نو ما ته ما زه اقتباس کوم هغه ما دا کوچیان دی بده هم دا باندې بده مری اور باندې دی جوګیا دی نو هغه کوچیان دا ما دره لاسو ما ته او ما او دته زمونږ دی مالا په سموز ولا لا کوي ما تاسو مالا په سموز نه کیږي یوه ما ملامو جائز دی ولا زمون ملا غټ ملا دی ما غټ خو دی وینا نو لا چې بلای نه دی او دا ما څنګه به شرک لو قران نه وځه به شرک لو قران نه وځه او ما دا بلای دی ما شرک لو قران دی ما را دا ګرځونو د سویر سو ما زمو دا چې ما د کلمې معنا وسایا ما دې مرته ټوکی کې ما زار هغه کړه ته د قران معنا د کلمې معنا چې را ته وویل ما زمو و شو مولا دې وینا مرته ټوکی کې چې ما پرې دا ما هغه تر د کلمې معنا نه ور دي د تاسو مولیا دا مولیانی اوا بازاریو والا یو کال باز راي موزا غلابت کا ما دې يرمو وا دې موږ نه بیا راو ګرځول پای دا ولي بیا ما زله بل شالوا ما څنګه دې پتره دا وي هغه سره ما ما خو دا مخکې ویلو ما ما خو دا مخکې ویلو د قران ولا علماء ما درس نیفا ځان ما کویا تا د قران ولا علماء درس نی الحمدلله ما دا ای مدد ی اورنا الله تعالی جوړ اورنا بس یاروان ما هو اجیا خبره وا او تاسو ما بلی ګان لا وفال دیو دې سي یو راګړي چې سو باندې اسلام دې دې قرآن و سلم با بیانه زالہ دین با بیانه ثبوت او دلیل زہر با خبره کی اللہ رب العزت وائی اگر آگے انفا فراغا الہ آلیتیم فقالا الا تاکنون بی خورینا بی تاو در تو کی کہ تو کی رسول ہے فقالا الا تاکنون نوی دازه یو مسلمان درس ختمم کنه دې نو تاسو سره بیا راځم کوم دي تاسو سره بیا ځو خپل راځم کوم دي جی جی او شو نو تاسو یو دوا یو بلا د مسلمان قبر دے بل بلا د عیسائی قبر دے او مسلمان چې دینو هغه په دې خپل وارث دې خپل هغه رشتہدار په قبر باندې بولاو یو دای کلا مجمع کلا عمل اول اړه عیسائی هغه او خپل رشتہدار په قبر باندې ګولونه خوړل دا مسلمان و دوائی سادو دا مڑا شده دیلا گلو لکویئی وی آوری لکویئی وی سنگا وی سنگا جساو دا مڑا وی دا پولا اوپری بدا مسلمان یا مڑا شده دوارو والا کول کانا دوارو والا کول لدا غبانی غلط اعتراض کو اولا مغلط جواب وار کرو اس تاز وار کی تک جواب وار کرو و جدا خبر بنیاد غلط شنو آب یا دول غلط روانی ایک جوڑ چپانی کے لیے سو جوڑ بولنا پڑ دیں چیو دروخ پر دین اصل دروخ بنو روائے تاغیو دروخ پر دین اصل دم غلط بول رہا دم دے شریعت نا خلاف کوئی او خود غلط ہو خود دم دے شریعت خلاف کوئی ناغوہ داوی جسنگا ستا دا مڑے دا پولاو خلید دا سوی زمان دا مڑے بیدا گولی نا گولی کے ابراہیم علیہ السلام را لے اللہ تا گولون خوئی نا اغوہ دا آغی دا آگیدی دا مشرکان دا آگیدی مولی استعزاو کا چتا تا زروڑی ادائی دوم سیدی ادائی خوری مالکم لادن نکول ایم خبر نو گلتا ابراہیم علیہ السلام دوائی وی مالکم سیدی دا زلرا لادن نکول چه خبر این نکوری اون تا زمان خبری دا خبر ولی کوئی دا سی خاموش شد دے اجاز گرد جو سرے لنشی کا نا اب مجھے سبی کا اب کٹا سر ہونے اب بوتان حل دے کیا گئی اب دا آر مان میں غیدہ کپڑا ہوئی سبا گئی دا دے اب بوتان کی در دار بزائی مانے روز رولو ابراہیم علیہ السلام تو یہ خورئی نا وہی دا خبر ہوئی لکھوئی مالکم لا تندکول سنی تاسو لرار چه خبری نکوئی نو فرا علیم ضربم بالیمین بس ورغو لگی دو پاہی باندی پواہلو مضبوط سرا سم زاز بانی روی سم گزار آراسو سم مضبوط گزار بیر آراسو دمانی دو آغا تمر و تسر آوڑاو نو فجالهم جزادن نو بیگردالا آئی لرا ٹوٹی ٹوٹی الا کبیر اللہ عمر الا ودا آئی مشر دا آئینا آو کم مشر بودی نو آئی اپنے خود آو دا آگدی او گیتی آتا پر بلند گا لعلهم الیلی ارجیون دفارا تدیشی دا خلق ددا جراشی او دے دو دوڑی جو دوڑی یہ دخو تب راڑی دا چولے دے او کتا نو ٹول لاس دا تخبیخ بیخ راتی دی تس نرسا و جا علام جو زارزا بدائی جرال ہو دے نوی من با علا دا بی آلی آتی نا چاوی دو دی خدین زردہ کار کرے دے خدین زردہ من بالا دار نما دوی دا شر بچاج ولو ایسا خبری نما دا شر چاگی اچو پا دی زیارت نو دا بے پا دی عقیدہ چولی چی دن بیسو دا خیر دم وکر نو بی آو نما شاگل خیر ورکو نو ما دی تکر ولی لرا کولی چی ما دی شر را ایسا مانا تاو تا خبری نکی گی ما زمانا کی در غلط آیا عجیب خلق ای داسو چه تی بر استاد زین که دادی چه دی نبا نقصان ور کولشی و چه تال لرکوی نمانا ولی نراکو اپلو تری دی ویر جنر دی دیر نمی سخشوی دی دیتا رسلی کی دیتا خدای سنو اینو ما اللہ تعالی مونتا پا دی سنو ای چستا دی شرک اڈر وانو دی شرک اڈا چی کم صحابیر وانا کرلا اغدا دا اللہ نبی صرف اللہ خطاب ورکر دا اللہ دورا او بل دی رجانا زیر ورکر دی چی دی شرک اڈر وانا کرلا دی شرک اڈر وانو لبانی دا اللہ نبی دی جانا زیر ورکر فاہی اللہ تعالی مو تسوائی نا وَمَنْ بَعَلَ هَذَا بِعَلِهَتِنَا اِنَّهُ لَمِنَ الظَّالِمِينَ داود ظالم آرنا دے غر ظالم دے فَيَسُبْ كِوِي وِسَمِعَنَا بَتَنُ اَوْرِدِلِ مُقَادِي وَسُوَالَ صاحب الظوانان وقار دے گا ها يَمُلَمْ مَار دے بِدَاب الظوانان وقار دے یمولا خالق دے ویو زیم یومی حالق دے این در فارج اللہ صلی اللہ حالکم گے زوی لگا ابھی چی یم مار دے ویداؤن زوانان و کار دے سمیعنا پتا اور یہ دلی دے مغدی اوزواننا سو یز کروم چی آدوی دے لگا ولی چی آدوی دے خبران لگا یادای نا یاد کوم چې په یادای دی را په بدی باندې چې دوی وس کول شي د دوی په لاس کې وس اختیار دی وایدا په پیریان د اولیاو په سیب بدر نه وای ستنه کول وای یاد کوم یاد وینم را په بدی دا سوګې وای ګرا یوقالو له ابراهیم یوقالو ویل شو دا ابراهیم تاسو ته یو نه وې ابراهیم ورته ویل شي چې دا بادشاہ درگاه سره دا عمل کړی دی نو که زموږ له خبره شنو بیا بیا وسنګ چلی دا پارس یو روح چې په دې باطل پارس باندې ورته رسول الله صلی الله علیه وسلم چمال اولاد یوم میاش دے با مصابت بانی روح را پڑھے چو سڑے مال رازی یوم میاش آغت علا مدل کرو دے شبا بانی روح را پڑھے دا حق پرس اللہ یو روح را پڑھے یک یوالی و رازی اس با زوانوی جو طور کل مولیان و پیران میں خلابی خالب و یوم نشراب دے خالب والا یوم نشراب دے او شکلا دی انسان حق پرستی پریدی او دا حق پرست پسی خلق علاو کی ناوشتی زد ورام لطالا ختم کی بیا ملاسب زیدی تتلو ویزوگو مدرسی لا ایو زوین من مرکس تی من باگی لورکو بیادا چلو شو بیادا کارو سرکی گی نا خام و خواه زان دا رشتین دست خیلی تماشی تزده پیناد کراشی دا چه روز روز دیر روزی که بیمون وقتی سپیر را روان کرو چه مدردین در تاولو کئی مدردین در تاولو کالو ہوئے دائی آلتا فا آلتا سادا کار کرے زمو خدایان صلی ابراہیم آلتا فا آلتا سادا کار کرے زمو خدایان صلی کال بل کبیر بل فالہو کبیر ومادا فسالون من کانو یندکون کال بل فالہو ابراہیم علیہ السلام میں بل کے داکار بدر پڑے داکار بدر پڑے کبیر ومادا مشر ودا دا غاری دے چوی دا تمر کوتے دا مشر دے دی او دل دے کیوں دا کار کی دو وردو دا سوینا او پس علو امو دا چه برادری دا شہیدان دے دا چه تازو دا شہیدان و برادری گنا دا پس علو امو اتا پوز قید دینا کلکانو و یاد کدل خبر کئیو کدې خبرې کولې شي د پوس یو کوي کنه نه آی ورته وی خو ابراهیم چې دې خبرې نشي کولای نو ها د الله تعالی وایي سرونه اخته کړل دا سرونه اخته کړل به ان لکم انتم ظالم دا سرونه اخته کړل نو موږ هم خبر ظالم وایي چې د دې ځای عبادت کوو چې هغه ځان نشي بشپړې چې ځان نشي بشپړې نو قال او ابراهيم عليه السلام اتعبدون ما تعبدون آیا تاسو باندې کوی دا آیا چې تاسو یې توګي په خپل لاس باندې په خپل لاس یې توګي دا یې عبادت کوو تاسو یې جوړه خلګي مشرک د زم جاهلیت د زمانه ځان را خپل بوت ګرځي چې کوم ځای کې نه راځي چې ابو بوت راځي د تا دې ډاډه و نه ګولا سره شوه دې نمبر راي د بوت سر د وخت امي بیا دې جوړه دوه دا څه کتل دا واقعیا دا صحیح واقعیا دون دا سکتلو چا نمبر دینا را کشر دیر آگے او بودی دا سر دا اوچت کر او زمکی دا اخوال دا توڑی توڑی کر بیدان اخدایی چو نمبر دینا را دیر پسر دیر ولی میتیازی کری اخدای دیسی اللہ تعالی و در را گولا کرا چا تا نمبر و دنگور دیر دیر دیر یو کردو اوات او بیا اوی اصلا بباس یو آغا رب دی جسمانون از مگه پیدا کرد پیغمبر و درانو را آئی معاید شد در نا توحید و منز بیدان افده دیرون اپا قبل وانی رو زیارت تاوی وانی فراتا حلوار کی دی سپیراش و دور جو دا نفاد و دیگر دی اغور خوری دو جاو نوزدی خواهده که چې بیا وای دا یو په کومه باندې سپیکر دی اسکه وې دا دې ورته په ونی وې نه کړه یا دا په ونی وې نه دا خپل د چلو کیو او داس په مات کی دا ټول به دې وای تا او را او دا نوم دا وای دا په بیري انده اولیا او د قبر نه به ځو کی دا وای ته یې کړه مو کو سړیا دراشه قران ته کله د سترګې وګورو فجر قولتی او اللہ خلقکم او اللہ پیدا کڑی ایداسو وما تعملون او آج تاسو جو روی کوری کالونون او بنیانن بادشاہ و دول قوم یوشو اتفاق یوشو رادے میں یولوی اور وقت بل گئی شپک میاشتی بے بارن رادم چې چا باندې درګه په نوم باندې سمانلو د مې بس یو انده زړجو باندې منښت چې ما دا مزر اړمو په دې ها دا باندې د کو باندې به ورلو شپږ میاشتې کې چې نو درګه جمع کړو ابراہیم علیہ السلام یو لوی منارا جوړ کړ هغه دی او خو جوړ ار دې نبی او ته راوړو ابراہیم علیہ السلام هغه ته راوړي جبرئیل امین راغې ویزس کولا شما او دمی اما الیکا فلا یفو جبرئیل تا دمی ایس کسم سا ضرورت نشتے واہ نگاہ و اللہ نو وارا کنا نبی علمو بحالی حضبی ان سوالی زجر دی خلیل سوبا سما بیورد آغین زیاد اللہ تعالی زمان رد حال ندے خبر چی دی وقت زمان در لکا و جو چاہتا را باس بیا حقا دی رکا کالونو لو بنیانر امید جوڑ کئی دلرا یو مینار فالکو پر جاہیم نو ارتاب کئی با انگار کی دی انگار جو لیوی بیوشتو ابراہیم علیہ السلام یوشتو اور دے چکم بڑی خیجی چکل اور مرشن نمرود سره د خپل کابینه او د مشرانو راغی چې ګورو ابراهیم علیه السلام ایره ګورو ایره چې راغی ابراهیم علیه السلام ناشته چې کومه کپړو کې ده هغه کې او پلاس کې ګوچا دا ګورو هغه خوري الله تعالی ورته د جبرئیل امین په زړه راغلی دا چې نمرود راغی ویلا ادا آغا رب چکو چا خبرت کم دازا رو بچ کرم نمرود میں ستا خدای دیر غیرتی دی ستا دو خدای پنم سا لور سا وغواگان علانو ما ابراہیم علیہ السلام نے پدینو کی پدینو کی دعوت دعوت توحید بمانی دعوت اندگی و اختیار علم کی نمرود شاہی فرمان جاری کر دغه خبره دا واګم مګدای او دغه بسوای یوندا دغه خبره دا واګم مګدای او دغه بسوای یوندا ابراهیم علیه السلام دې دا سماتاب دې بیانو بس ان دې ذاهب الى ربي سيعدي فارادو بي کذل دغه را دا او را دې او سراد چلو سزوي ګرا فج الله والاسفلين نو گردان منگا ایلان دلان دی زلیلا نو اللہ دی زلیلا کئی یر را راو بورا سشید کرونا دی ها؟ کرونا وائرس دستی دی دلان دا دلان دا آج انسان دبن نیدی سو دبار نرا کیو انترانی را علماء دیدنا چه کرونا وائرسی بگی ها؟ لازو لازمو ملاو ما دیوان افتانی دانی سریرا علو جنادن کرا زولانو ایو اللہ کا جنادن دا بی خیال لوی دیا لیا دستیون بی آغا بلکو تو خیال مو کلا ایما چیا اللہ ما خماس کم نلے چھوڑی ما ای بلا دی جوڑا شوا بلا جوڑا دنیا انسان دی انسان دی ریگی یاد اللہ زاب نلے دا ټول په حاشیه او بیا حیاي خو خپل عمل شو پریږي پریږي خو خپل عمل او که خپل عمل کې خلک یې یاد او څنګه له کوی علاج راو دې ما څنګه دوبل یې راته پرون یې وړو کې وي به زمون کله یې وجو چې علاج راو دې دا د دې سی باره به وای وای وای دې کې به نبی نه صاحب وستنه وځي ما اذا بدل الذين صاحب يختي دعوا بجد جمعات بلا قران ده تلاوت او لو به غمران يو جي لازم دي جيري نه راوي خط پريو دي دي دعوا به غمران يو جي زما دي جيري و تو دي قران کي پیدا شي او پیغمبر مستي وسن جاهلا خلق دي سب اقواس پکري واستغفار و اي الله تتوب و ما شي دا چې کوم ګولاو نشوي دي په دې حضرت او جاړي آئنده لپاره الله سره وعده وکړي چې الله دې در الله عذاب دی دا بل شی نه دی خدای کار دی دا بل فجع الله الاسفلین الله و رب الغلا غیلا دلاله الله جمو مستقر کار او نو ساتي الله تعالی د ټول عالم اسلام دا هر جسمه افات او مصیبت نه په امان کی او الله تعالی